فقال رسول الله ویل خپل وکیل ته چې آتوه دا خپل حق ولا ورکې چې دا کم زیات دی دا ورکې. نو ما وی دا چاله چې حق ورکو د ده دعاګانو ته ګوره. فقال هغه سړي ورته ووی اوفیتنی تا پوره پوره حق راکه ماته اوفیتنی تا پوره پوره حق ماته راکه اوف الله بکا بکا کې دا بې زیده ده اوف الله بکا الله دې تا ته خپل حقونه پوره پوره درکړي تا ماته پوره پوره حق راکه دا ما سره چې تا معامله وکړه الله دې دا تا سره وکړي اوفیتنی اوف الله بکا تا پوره پوره حق راکه ماته الله دې تا ته پوره پوره حق درکړي. الکه دا ټکی یادوي چې بیا بل له حق ورکوي اوفیتنی اوف الله بکا. قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی ان خیارکم یقینا ډیر بهتر پتاسو کې هغه څوک دی احسنکم هغه دی چې کوم ډیر ښکلی وي قضا ان په پوره کولو د حق کې په ورکولو د حق کې پتاسو کې بهترین او بزرگ څوک دی نیک څوک دی چې هغه حقدار له حق ورکوي خو د ټولو نه ښایسته طریقې سره. مثلا تا ورسره خبره کړې ده چې یو میاشت پس به درکوم ته ولې شل ورځې پس ورکې تا ورته ویلې یو میاشت پس به درکوم لس ورځې پسې ورکې تا ورته ویلې چې د مثلا یو دړی به درکوم ته ولګې یو نیم دړی وله ورکې نه تا ورته ویلې لس روپۍ به درکوم هغه بیا چې دی ورکې ولې دولس روپۍ ورکې. ان خیارکم یقینا بهتر پتاسو کې احسنکم هغه کس دی چې هغه ډیر ښکلی وي پتاسو کې قضا ان په ورکولو د حق کې. باب الوکالت دا باب دی د وکالت فی قضاء الدیون په ورکولو د قرضونو کې. دا یو مسله ده په تا باندې قرض دی او ته اولګې بل سړی ته وې دا پیسې والا د پلانی په ما باندې دي دا ولا ورکا دا جایز دی که دا جایز نه دی. دا ځنې اکابر وی دا جایز نه دی ځکه یو حدیث کې راځي ابو داود کې حدیث دی چې په بنیادم باندې عللیه د ما اخذه په لاس باندې زیمواری ده دا هر هغه څیز چې دا اغستي تا نه ما قرض واغشته چې لس روپۍ ره چا واغشته دی لاس نو چې سبا زه تا ته لس روپۍ درکوم دا د دې لاس ذمواري ده چې دا لاس ولګي او دا لس روپۍ تا ته درکړي. دوکاندار ماما دې د هغه نه ما په قرض سودا واغشته په کوم لاس مې ترې واغشته په دې لاس نو چې په دې لاس مې ترې واغشته نو په دې لاس دا ذمواري ده چې دغه حق بیا زه دوکاندار ته ورکم. نو دا فکر راځي سړي ته دا وهم راځي سړي ته چې زما خیال دی په قرض ورکولو کې به وکالت صحیح نه وي په کارو چې هر سړی په خپل لاس ورکي. د امام بخاري په هغې سرنامک دي چې نه وکالت هم جایز دی د سړي درته لس روپۍ دي که په خپله ورکې هم جایز او که نه بل ته وی ها دا پیسې والا هغه له ورکه هم جایز دی ولې هغه ستا په لاس څه کوي که ستا لاس یو که د بل لاس یي خو چې هغه ته خپل حق دغه شي ورسي. د دوکاندار ماما راته سلګون دی که په خپل یې ورکه خپله ورکه که نه بل ته دا سلګون ورکه چې ها دا والا پلاني دوکاندار له دغه که ورکه. باب الوکالت دا باب دی د وکالت فی قضاء الدیون په پوره کولو د قرضونو کې. حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن الأحبان قال أبي هريرة أن رجلا أبو هريرة وي أن رجلا يقينا يو سريو أتى النبي صلى الله عليه وسلم أغراغ پیغمبر عليه السلام ده دس معلومي دا يهودي يو سريو رسول الله صلى الله عليه وسلم تراغي أو يتقاضاه اغه مطالبه کوله د رسول الله نه د خپل حق. یو يهودي داغه پر رسول الله باندې قرضو خو هغه قرض کې لا وخت پاتې و. دا يهودي راغی رسول الله نه مطالبه کوي خو فاغلظ هغه سختې خبرې وکړې. سختې دومره سختې وکړې چې وایي دا ستاسو کورنۍ نه ده بنو هاشم دا حقدار ته حق نه ورکوي. سختې سختې خبرې وکړې. اوس ګورئ ښه فاغلظ نو هغه سختې خبرې وکړې رسول الله ته فهم به نو قصتک په ده باندې اصحابه اصحابو د رسول الله صحابو دا قصتک چې اوس یې په ډانګونو وو یهودي راځي او هغه رسول الله ته سختې خبرې کوي. تاسو دې سبق ته ګورئ ښه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی دعوه پریږی دی دعوه پریږی د ده په ما حق دی او حقدار له دا شته چې څه وی هغه دی وی دعوه دی پریږی فان لصاحب الحق یقینا د صاحب د حق د پاره شته دی مقالا حق د وینا الکه چې چا د باندې حقی او هغه دته خبرې کوي ستا بیزتی کوي نو دا هغه حق شته دی چې ته وکړي او که ته وایې چې نه نو دی خو زما بیزتی کوي. استاد صاحب به کله ګپ لګو وایي ستا بیزتی کوي وایي او ته عزتمن یې او چې عزتمن یې خو خپل حق بل له ورکړه که نه نو څنګه عزتمن یې ته وایې دا زما بیزتی کوي زه عزتمن سړی یم نو عزتمن خو دې ته نه وایي چې د خلکو حقونه یو حقدار له حق نه ورکوي منډه کا ول حق ورکا بیا دغه وکړه. ښه فان لصاحب الحق یقینا شته دی خاوند د حق له مقالا حق د وینا ثم قال بیا رسول الله وی صحابه ته وایي ګوره وکیل یو صحابه وکیلان کوي وایي منډه زما د اوښانو نه یو اوښ ورکې اعطوه سنا ورکې دل هغه د ده د عمر اوښه مثل سنه په شان د عمر د ده د ده چې کوم عمر والا اوښ په ما کېږي هغه ورکې. قالو صحابه ووی یا رسول الله ای د الله رسوله لا نجدو موږ خو نه مومو ستا په اوښانو کې الا امثلا مګر ډېر بهتر من سنه د هغه عمر د ده نه مثلا حضرت د ده دوه کلن اوښ دی ستاسو په اوښانو کې دوه کلن نشته درې کلن او څلور کلن اوښ دی. نو فقاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې ولې نو چې ډېر بهتر څیز ورکوې نو دا خو څه ناروا نه ده. فقال اعطوه وی ورکې فان خیرکم بېشکه بهتر ستاسو چې دی هغه څوک دی احسنکم هغه کس دی چې هغه ډېر بهتر ښکلي په تاسو کې قضاء په پوره کولو د حق کې. داسې معلومیږي دا یهودي راغلی و یو ځای کې به راته راشي دی وایي چې په تورات کې چې ما د رسول الله کوم صفتونه ویلي وو هغه مې ټول په کې ولیدل څومره صفتونه چې ده آخر زمانې د پیغمبر تورات کې بیان شوي دي هغه مې ټول په رسول الله کې ولید خو دا یو مې نه ولیدلې چې د پیغمبر صبر به په غوصه باندې غالبه کیږي. د آخر زمانې د پیغمبر صبر هغه به په غوصه باندې غالبه کیږي دا راته معلومه نه وه. نو دې راغی او رسول الله سره یې څه کرز معامله وکړه او چې کرز معامله وکړه وخت یې ورسره مقرر کړو چې وخت یې ورسره مقرر کړه هغه وخت لا راغلی نو دی راغی او چې راغی نو دا سختې سختې خبرې شروع کړې. دا دې دپاره یې کولې د رسول الله امتحان یې کړو چې ده کې صبر شته او که نشته. صحابه ورته رانیغ شو لیکن رسول الله څه وایي پریږدی د صاحب د حق دپاره حق د وینا شته او بیا ورته وایي په اوښانو کې وله د هغې نه بهترین اوښ ورکې. دی بیا راغی رسول الله ته یې عذر وکړو او به کریمه شهادت ویلا او چې هغه څومره مال او د ډېر مالدار او غیر وړو د الله په لار کې هغه خرج کړ. ها الک زه بس ته بارغو پایچې او ګرمي امبارغو پایچې